राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष कृष्ण द्वादशी संवत 2052 तदनुसार 19/11/95 को प्रातः 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये दो विभाग है प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि। एक चेतन विभाग है एक जड़ विभाग है। जैसे शरीर में एक शरीरी शरीर वाला है एक शरीर है, तो शरीर ये जड़ विभाग है, शरीरी शरीर वाला चेतन विभाग है। ऐसे दुनिया मात्र में ये दो विभाग है। तो दो विभाग होने पर जो जड़ विभाग है उस जड़ विभाग के साथ भी चेतन है, उस चेतन के साथ जड़ नहीं है, मिला हुआ नैसे चेतन के साथ जड़ के साथ चेतन ऐसे दिखता है, परंतु जड़ अकेला नहीं रह सकता, उस चेतन अकेला रहता है, ये रह सकता है, क्योंकि इसकी स्वतंत्र सत्ता है, जड़ की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अब जड़ जितना ये संसार देखता है इसमें एक बड़ी मर्म की बात है, वो अगर समझ में आ जाए तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। वो यह है कि एक एक की पूर्ति के लिए है। अपने को मालूम हुआ तो हमारे लिए ये है, ये नहीं है, हम उनके लिए है। जैसे घड़ी में पुर्जा होता है ऐसे चलता है, तो इसकी पूर्ति को ये करता है, इसकी पूर्ति को ये करता है, ऐसे। तो स्वाभाविक ये सृष्टि है, स्वाभाविक ऐसी। तो हमारा जितना उपयोग है दूसरों के लिए, दूसरों का है वो हमारे लिए, ऐसे ये सतह चलता स्वाभाविक। इसमें जो हमारे लिए मान लेते हैं ये गलती होती है, खास गलती ये है। वास्तव में आपका जीवन दूसरों के लिए है और दूसरों का जीवन आपके लिए है, अपने लिए नहीं है, ये खास बात है। आश्रम में देखा जाए तो साधु गृहस्थों के लिए है, गृहस्थ साधुओं के लिए है। ऐसे चारों वर्णों में ब्राह्मण ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्रों के लिए है, और क्षत्रिय ब्राह्मण वेश शूद्रों के लिए है, वेश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्रों के लिए है, और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्रों के लिए है। परस्पर एक परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यथ। ये परस्पर देवान भावयता देना ते देवा भावयंतो वह, ये सिद्धांत है। अपने दूसरों की पूर्ति के लिए ही हमारा जीवन है, हमें सुख भोग के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, सुख भोग इस शरीर का नहीं है फल, दूसरों को सुख देने के लिए है। दूसरों को सुख देने से ये आपको आनंद मिलेगा, दोनों का कल्याण होगा। हमारा जीवन आपके लिए, आपका जीवन हमारे लिए, तो हम अपना जीवन आपके लिए मांगे माने और आपका जीवन मेरे लिए ऐसा न माने, है ऐसी बात, परंतु आपका जीवन मेरे लिए है ऐसा मानने से पतन होता है। अपना अपना जीवन दूसरों के लिए है, वो सबके लिए हो जाएगा फिर। पर सिद्धांत में मेरे जीवन से सबको सुख हो, सबको आराम मिले, वे चाहे हमें आराम दे न दे उसकी परवाह नहीं हमें, हमें तो उनको आराम देना है, उनको सुख देना है, उनका भला करना है, ये उपकार करना है। तो परस्परम भाव यंत्र, तो आप लोगों की दृष्टि हमारे पालन के लिए हो और हमारी दृष्टि आपके लिए हो, ये तटस्थ आदमी की बात है। हमें ये मानना चाहिए कि हमारा जीवन इनके लिए है, ये सेवा करने के लिए ही हमारा जीवन है। ये सेवा करे न करे, माने न माने, ऐसा माने न माने, कुछ भी नहीं करे, जैसे माता पिता बालक के लिए है, बालक माने न माने, कह न माने, आज्ञा माने न माने, विरोध करे सब करे, पर अपने बालक के लिए है। बालक को ये चाहिए कि हमारा जीवन माँ बाप के लिए है, माँ बाप चाहे करे न करे, हमारा प्यार करे न करे, हमें उनकी सेवा करना है, ये सिद्धांत है। जितना भी भाव है सब में एकदम ये सिद्धांत की बात है। इस तरह से अगर भाव रखा जाए तो व्यवहार भी बहुत बढ़िया होगा और कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। फले शक्तो निबद्धते कारण गुण संगो से सदस्य जनुषु, फल में आसक्ति वाला बनता है और सदस्य योनि ऊंच नीच योनि में जन्म लेने में कारण गुणों का संग है। तो गुणों का संग हम न करें, असंग है कैसे, दूसरों के हित करने से हमारे असंगता आती है, ये एक नियम की बात है। तो दूसरों का हित कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, सबके खुशी होती रहे, निरोग हो जाए, सब आनंदित हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, तो सबका ही उद्धार हो जाएगा। फिर एक एक व्यक्ति सबके भला चाहेंगे तो सबका भला हो जाएगा स्वाभाविक ही, और एक एक सुख चाहेंगे मेरे को सुख हो जाए ये चाहे जन्म में, तो सब जन्म हो जाएंगे, सब नकम जाएंगे। तो ये स्वाभाविकता है संसार की रचने की, भगवान की रचना करने की स्वाभाविकता ये है। हमारा जीवन दूसरों के लिए है तो दूसरों के लिए ही केवल होना है, ये विलक्षण बात है। और तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, मैं कभी तुम्हारे लिए कभी मेरे लिए होता हूँ नहीं, इसमें गलती होती है। परस्पर भाव सेवा ही सेवा करे, सेवा लेने की इच्छा न रखे, देता ही देता ये चेतनता है, लेता ही लेता ये जड़ता है, और लेता है देता है ये मनुष्य है, देता ही देता है ये भगवान है, महात्मा है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी, ये देते ही देते हैं, लेते हैं तो ही देते हैं, देते हैं तो ही देते हैं, देने का ही आएगा। और दूसरे लेते हैं, लेते ही लेते हैं, कौन है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, ये लेते ही लेते हैं, ये देते नहीं है, इनसे हम ले लेते हैं, वृक्षों से लकड़ी भी ले लेते हैं, फूल ले लेते हैं, पत्ती ले लेते हैं, पर वे दे नहीं सकते, देने का नहीं है उनके, तो अपना जो जब मिले, खाद मिले, जो मिले उनसे ले लेना, ले लेना, तो लेना ही लेना है, ये पशुता है, वृक्षपना है, और लेना देना ये मनुष्य है, और भगवान के भक्त उनके देना ही देना है, लेना नहीं है। तो लेना है जड़ता है, देना ही देना चेतनता है, और लेना देना दोनों ये जड़ ग्रंथि है, ये ग्रंथि है। तो मनुष्य लेना देना करता है तब तक असाधन है, और साधक होते हैं जो साधना करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, ये देने का स्वभाव बनाते हैं, लेने का नहीं देने का स्वभाव बनाते हैं। स्वभाव बनाते बनाते देना ही देना रह जाए, लेना बिल्कुल नहीं जाए, महात्मा हो जाएंगे संत। ये थोड़ा जग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। तो साधन तभी होता है जब लेने की इच्छा छोड़ दे, दूसरे से सुख मिले, दूसरा मेरा आदर करे, दूसरा मेरी प्रशंसा करे, दूसरा मेरे को सुख देवे, आराम देवे, ये इच्छा है, ये जड़ता है। तो साधक वो होता है जो जड़ता का त्याग करता है, और वो ध्यान आए, सबकी सेवा करना है सिद्धांत से, लेने की इच्छा का त्याग करना है। इसका नाम है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। कर्तव्य मान सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, हमारा काम यही है, हमें लेना हमारा काम नहीं है। जैसे गाय दूध देती है तो दूध देते हैं इस वास्ते, दूध के लिए वे चारा देवे, वे पानी देवे, वे छाया देवे, रक्षा करे, तो रक्षा करे तो भी अपने लिए करते हैं। गाय दूध देती है तो लेने देने वाले नहीं सकते, गाय दे नहीं सकती, लेते हैं तो जैसे उसकी रक्षा करे। इस तरह से संत महात्मा पुरुष होते हैं तो उनकी हम सेवा करते हैं लेने के लिए, उनके लिए नहीं, गाय के जैसे ऐसे, और उनका काम है देने ही देने का, वे लेने का है ही नहीं काम। तो देने देने वाला होता है, कभी भूखा नहीं रहता, वो उसके अभाव नहीं रहता। तो ये स्वभाव साधक मात्र को ये स्वभाव बनाना है, अपने घरों में रहते हुए मेरे सिवाय सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका सम्मान आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सब निरोग कैसे हो जाए, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब भजन में कैसे लग जाए, ये अच्छे काम में व्यवहार में परमात्मा कैसे लग जाए दूसरे, ऐसी भावना इस तरह का आसन करें। वे आसन करते हैं कि नहीं करते हैं ये न देखें, तो वो भी करेंगे। और सेवा का ये कायदा है, असली हम सेवा करते हैं तो दूसरे सेवक बन जाएंगे, और दूसरे सेवक नहीं बनते हैं तो हमारा सेवक भाव असली हुआ नहीं है। असली सेवक भाव होने से सेवा का प्रभाव होगा सबके ऊपर। ये जो प्रचार करते हैं, सद्भावों का प्रचार करो, गीता का प्रचार करो, भगवत भक्ति का प्रचार करो, तो प्रचार कब होता है कि जब हम उसमें लग जाते हैं, हमारा जीवन ऐसा हो जाता है, तब प्रचार होता है, बातों से नहीं होता। केवल बातें कह दी, व्याख्यान दे दिया, इससे प्रचार नहीं होता है। भीतर से सबका हित चाहे, सर्वभूत हिते रता, सबके हित में ही रहती हो, एक एक ही तो सबका कल्याण होगा, ऐसी विलक्षण बात है। ये संसार की रचना इस ढंग से है, हमारा जीवन है, सब कुटुंब है, उस कुटुंब के लिए मेरा जीवन है, दूसरा व्यक्ति भी माने कि मेरा जीवन इस कुटुंब के लिए, तीसरा व्यक्ति भी मेरा जीवन कुटुंब के लिए, ऐसे मानेंगे ना तो सबका उद्धार होगा। ये व्यवहार में परमार्थ करा है, गीता का ये सिद्धांत है, व्यवहार में परमार्थ है। तो व्यवहार की चीज लेने कृष्ण समय रहना, पर इसमें परमार्थ हो जाएगा। बाधा लगती है जहां अपने लेने की इच्छा होती है, ये अगर यहां तक पहुंचती है कि कल्याण भी दूसरे का हो, मुक्ति भी दूसरे की हो, भक्ता भगत भी दूसरे की बन जाए, जीवन मुक्ति दूसरे ही हो जाए, ये भावना ठेठ मुक्ति तक मेरा कल्याण हो जाए, मेरी मुक्ति नहीं, तो ये अगाड़ी की बात है। अभी तो अपने आपस में सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, जैसे सुखी हो वैसे करो। उसमें कई बात, जैसे बाल के सुखी कैसे हो तो उसको शासन भी करना होता है, तो शासन करना, धमकाना, वो भी उसके सुख के लिए, अपने आराम के लिए नहीं, मेरे अनुकूल बन जाए, ये नहीं, उसका कल्याण कैसे हो। तो क्रिया में कभी कभी शासन करना, धमकाना, ताड़ना करना, मारपीट भी हो जाए भगत पर, परंतु उनका शुद्ध सिद्धांत यही रहेगा कि उनका भला हो, उनका कल्याण हो, उनका उद्धार हो, तो उसका असर और तरह का पड़ेगा। जैसे बच्चे बच्चे लड़ते हैं आपस में, एक मारपीट करते हैं तो जान शिकायत करते हैं माँ से, और पढ़ने गया बाल अगर उसे ठीक नहीं पढ़ा, शपथ भी जमा दे गुरु, तो रोना आ जाएगा पर भीतर से नाराज नहीं होगा, वो शिकायत नहीं करेगा, उद्दिन सोनों की बात नहीं कहता, वो समझते हैं कि ये मेरे लिए करते हैं, मेरा सुधार के लिए करते हैं। डॉक्टर जैसे ऑपरेशन करता है तो काटने वाला कभी गुण मानते हैं, पैसा देते हैं, मतलब वो काटना काटने के लिए नहीं है, उसको ठीक करने के लिए है। तो हमारी भावना, हमारी धारणा, हमारी क्रिया, हमारा विचार सबकी सुखी पहुंचाने का हो, ये साधक हो जाता है। साधक वही होता है, लेने की इच्छा तो वो साधक नहीं है, जितने अंश में लेने की इच्छा है उतने अंश में संसारी है, साधक नहीं है। देने के अंश देना शुरू कर देता है, देना ही देना है, ये साधक होता है। अरे सर्वथा ही देना देना सिद्ध महात्मा हो जाता है। ये तो रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुधारी, भगवान और भगवान के सेवक बिना हेतु उपकार करने वाले होते हैं, अपना कुछ ना चाहकर कुछ रहित करने वाले होते हैं। तो ये एक सिद्धांत है, ये रचना इस ढंग से है, ये स्वार्थ बुद्धि ज्यादा आ जाने से बहुत अर्थ होता है। आजकल बहुत ज्यादा हुई है स्वार्थ वाली वृत्ति, बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली गई है, असुर वृत्ति हो गई है, राक्षस वृत्ति हो गई है, नाश करना। आपको भी तुम्हारे जच गया सही धुन, अब माँ बेटे का ही नाश करे तो क्या इच्छा रखी जाए, उसे क्या उम्मीद रखी जाए। इतना स्वार्थ और आराम इतना बढ़ गया तो महान पाताल में नरकों में जा रहे हैं बड़े तेजी से, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। अधर्मम धर्ममिति मन्यते तमसा, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, सर्वार्थान विपरीत, विपरीत भी माने, इस तरह सुख हो जाएगा, इस तरह सुख हो जाएगा, अरे महान दुख होगा। परंतु वृत्ति ऐसी हो गई है, तो साधकों का ये काम है कि साधक अपना स्वार्थ नहीं, दूसरे के हित के लिए सर्वभूत हिते रहता, निर्गुण की प्राप्ति में भी सर्वभूत हिते रहता, सगुण की प्राप्ति में सर्वभूत हिते रहता, कर्मयोग में सर्वभूत हिते रहता, ज्ञान योग में इतने नहीं, परंतु उनमें भी अब हम किसी का अहित नहीं होता है। अहित न करना ये सेवा शुरू हो जाती है, किसी को भी दुख न देना से सेवा शुरू हो जाएगी, इतनी बात है। तो सबको ही सुख हो, सबको आराम हो, नहीं तो मेरे द्वारा दुख किसी नहीं हो। सबसे पहली बात है कि तन से, मन से, वचन से किसी तरह से हमारे से दूसरे को दुख न हो, कष्ट न हो, दूसरे का अहित न हो, ये बात सबसे पहले ध्यान करने की है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ सुनाई। तो सब अपने ग्रस्त में रहते हुए एक एक सदस्य ये करे, और उनमें एक आप ही करे, दूसरा करेंगे नहीं, कि ख्याल ही करे। हम सेवा करते हैं, वे सेवा लेते ही लेना चाहते हैं, दुख देते हैं, तो परवाह नहीं अपने, तो अपने सेवा बढ़िया बनेगी, वो सेवा करेगा तो अपने सेवा के दाम सूख जाएंगे, सेवा कम दाम ही हो जाएगी, और हम सेवा ही सेवा करें तो हमारी सेवा ही सेवा श्रेष्ठ हो जाएगी। इस वास्ते परस्परम भाव यंत्र, परस्पर कहते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि सबके आराम का, सबके स्वार्थ का, सबके अभिमान का नाश होगा इसमें। और स्पर्धा, सूया, तिरस्कार, अहंकार भी है, अहंकार सहित नष्ट हो जाते हैं, सब दोष नष्ट हो जाएंगे। तो ये सब में लोक और परलोक दोनों शुद्ध होते हैं इसमें। लोक में हम सेवा करेंगे तो सभी हमारी सद्भावना हमारे प्रति होगी, कोई दुर्भावना रखे तो वो दुर्बाधन ठहरेगी नहीं या हमारे कोई अहित करेगी नहीं। तो ये एक चीज है, ये एक विद्या है, ये गीता कहती है। बहुत बढ़िया विद्या है ये जो पढ़ाई है, वेदांत सब ठीक है, पर तो सबसे ये बढ़िया है, ये संसार की रचना इसी ढंग से हुई है। जैसे घड़ी होती है तो ऐसे चलती है, वो एक एक पूर्क होते है, वो इसकी पूर्ति कर दे, वो इसकी पूर्ति कर दे, वो इसकी पूर्ति कर दे, ये उसकी पूर्ति कर दे, ये उसकी पूर्ति, ऐसे परस्पर करते हुए सुख पहुंचाना है, आराम दे रहा है, कल्याण करना है, उद्धार करना है, मुक्ति करना है, उनको भी आप सब करना है, अपने आप हो जाएगा, अपने आप का आप अपना हो जाएगा। दूसरे करेंगे तो होगा ही, पर दूसरे नहीं करेंगे तो हो जाएगा। दूसरे स्वार्थी स्वार्थी सब हो और आप परमार्थ करो तो आप कल्याण जाएगा, संदेह नहीं है, पर कायदा ये है। तो अपना कर्म अपना देखो, वो करते है कि नहीं करते इसका मत देखो। हम तो सेवा करें वो हमारे को दुख दें तो डबल लाभ होगा, दूना लाभ हो दूना, कि हम तो करते हैं सेवा उससे हमारा शुद्ध होगा, अरविंद दे दुख तो दुख से हमारे पापों का नाश होगा, तो हमारे पापों का नाश होगा, हम पवित्रता में दुगुना लाभ होगा इसमें, परस्पर करने से लाभ होगा सबको ही, और वो न करने से दुगुना लाभ होगा। तो साधक होता है उसका ये अर्थ होता है, उस साधना में ये वृत्ति होती है, ये स्वाभाविक अपना होना चाहिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, ये हिंदू धर्म है, वे इसी में ही है। पति व्रता वैसे और पत्नी व्रत ही रहे पुरुष, ऐसे अपना रहे सभी। अब नहीं संतान हो तो दूसरा ब्याह कर दे, ऐसी शास्त्र विधि है, परंतु विधि यही बढ़िया है। जैसे राम जी है एक पत्नी व्रत, तो उनका सुख पहुंचाना, उनको आराम। अब आराम पहुंचाने के लिए यही सिद्धांत है, जैसे मैं एक बात कही थी कि एक सज्जन थे, वो पढ़कर तैयार हो गए, उन्हें समझ नहीं दिया, मैं तो मेरी मर्जी से किसी को स्वीकार करूंगा। तो एक अंधी लड़की थी, उसके साथ ब्याह किया। लोगों ने कहा तू पढ़ा लिखा इतना क्या करता है, अंधी लड़की, कहते मेरे जीवन से किसी एक प्राणी का भी सुधार हो जाए, एक प्राणी को भी आराम मिल जाए, सुख मिल जाए। तो ये वृत्ति है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को भी दुख न हो, सबके सब सुखी हो जाए, सबके निरोग हो जाए, सबके आनंद मगल आनंद मगल रहे, किसी को दुख न हो। ये परमात्मा की प्राप्ति करने का बहुत बढ़िया मार्ग है, और साथ में सबके साथ में रहना, न जंगल में जाना, न साधु होना, न कभी जरा भागना, सीधी बात है। सर्वभूति तेरता पर हित बस जिनके मन माए, तिनका जग दर दूर दुर्ब कुछ नहीं, संसार भोग और परमात्मा ज्ञान कल्याण कुछ बाकी नहीं रहेगा। पर हित बस जिनके मन माए, ये हमारी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति। ओ वा गुरु योगी हित उपदेषता, गुरु कौन है जो हित का उपदेश दे, शिष्य कौन है, गुरु भक्त गुरु की भक्ति करे, गुरु जो नहीं मेरी भक्ति करे तो मेरा कहना नहीं मानते, ऐसा नहीं, न माने न माने, अपने सेवा करते जाओ, अपना काम है, इस वास्ते कर्तव्य अपना है, अधिकार दूसरों का है, कर्तव्य अपना है, अपने अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरह से करे, दूसरा करे न करे, परंतु अपना कर्तव्य पालन करोगे तो दूसरों के कर्तव्य वृत्ति पैदा होगी स्वाभाविक ही। सेवा करने पर दूसरों की सेवा वृत्ति नहीं होती है तो समझना चाहिए कि हमारे में सेवा करने की कमी है, जरूर प्रचार होगा, कहने से इतना नहीं होता जितने करने से। ये देगा चाहती श्रेष्ठ तत्व देवी तरु जरा सहद प्रमाण गुरुते लोकस्तुर्तने। तो ये वृत्ति हमारी होनी चाहिए स्वाभाविक। जैसे लोभी आदमी देखता है कि हमारी दुकान पर आया और कुछ नहीं ठगाया तो क्या किया, इस तरह का एक एक भाव का हमारे से संबंध हुआ और उसको लाभ नहीं हुआ तो क्या किया, कुछ लाभ होना चाहिए, कुछ वो लाभ नहीं तो राम राम भाई राम राम, दो चार बार राम राम ही कहते राम राम भाई राम राम, तो भगवान का याद हुई नाम आ गया, इस तरह का भाव को हमारे द्वारा लाभ हो जाना चाहिए, लाभ नहीं हुआ तो मनुष्यता क्या हुई, हमारा मनुष्यपना नहीं हुआ, जो कोई मिले उसका हित हो जाए, उसका लाभ हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, उनको आराम मिले, उनकी महिमा हो जाए, उनका आदर हो जाए, उसको आराम हो जाए, ये हमारी संस्कृति है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, शांति चुपचाप थोड़ी सी बैठो चुपचाप, ये बात भीतर बैठ जाए, दूसरे का हित करता, पर हित सर इस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं, अपने स्वार्थ में अपनी चीज धरा चाहते वो चीज नहीं मिलेगी, परमार्थ से सतह मिलेगी, स्वाभाविक मिलेगी, स्वार्थ का रास्ता गलत है, उर्दू से हित करना रास्ता सही रास्ता है, सही रास्ते पर स्थान ठीक पहुंच जाएंगे, गलत रहे कैसे पहुंचेंगे।